widzę, spadam bez kontroli. W głowie ostro się pierdoli, a ciebie to zaboli. Furza ze mnie w tym szkoli, odcienie paranoi. Przeładuję broń, zacznę wymazywać gnoi. Update'uję kodeks prawny masą nowych paragrafów. Za zjebane życie stępik wokół grupi garstka piachu. Straszny kapki strachu, pierdolony łachu. Takie szmaty jak ty robią pod siebie ze strachu. Zakopanie jak szczury w brudnej kurdyjskiej noże. Tam gdzie móc nie daje rady, goła cipa pomoże. Wiem, nie istniejesz Boże. Zgniłeś na Golgocie, wkładaj topór w bagażnik. Ujebiemy łeb w ciocie. Pod ludzie, którzy srają na swoje ideologie. Larwy bez zasad, byle wygodniej. Napchać swoje pyski, spuszczać się na ryje. Postępowiec będzie bredził, że ten sierp wcale nie gije. Piszesz kurdyjską dupę, masz kawiarni u Żyda. Tapeta z głupoty, ej, zaraz się pożegam. Kretyńskie poglądy wkładają ci w łeb. Kolejne polskie ciało zakopane obok drzew. Schowaj ten śmiech, stór, stórzy pysk. Bo nie wiesz, gdzie mieszkam, z czego czerpię zysk. Nie udasz mi, to pierwszy się ty złoty, nie sądzę. Porwiemy ci dzieci, to przydadzą się pieniądze. Kurwa, kwestia jest taka, syndrom sztokholmski, 4-7-0 KM. W uśmiechanej polskiej odległości to nie problem. Teren staje się grząski, odliczę dni w stron. Inwestujcie pieniążki, funty rzucone na pysk. Najniższy kasty napływowego ścierwa. Czas wyrwać te chwasty, upokorzę to gówno, które inni już wykpili. Obrzezam kurwa chuja u samej szyi. Myślałaś będzie luz, wydoiłam frajera. Niech ją spierdala, zaczynę od zera. Wiesz, jest taki mały detal w tej zabawie. Za bardzo się wkurwiłem i tam tego nie zostawię. Myślałaś będzie luz, wydoiłam frajera. Niech ją spierdala, zaczynę od zera. Wiesz, jest taki mały detal w tej zabawie. Za bardzo się wkurwiłem i tam tego nie zostawię. Po co walczysz, kiedy można spierdolić? Jebać honor, można się upokorzyć. Mam pianę w pysku jak pies, full and Broadway. Wiem, gdzie to jest, przejedź palcem po szyi. Poznajesz ten gest, mądrzy ludzie mówią. Ta wigarene CSS, no to przypłynę do ciebie pod NR-ą pirata. Odpierdolę brudasa, nie będzie mi tu każę latał. Pełna kultura, bagażnik klimatyzowany. Plan w każdym calu, dopracowany. Lubisz luksusy, jesteś ładna z buzi. Ja nie lubię, jak mi ktoś kwią za pizerkę brudzi. Pojedziemy za miasto i zrobimy sobie gila. Jakie menu, ha! Jak mistrza ci katiła. Pomogę ci rozwiązać to trudne zadanie. Tak dobrze kombinujesz, będziesz kurwa głównym daniem. Myślisz tylko o sobie, kochasz tylko siebie. To na ostatniej wieczerzy poczujesz się jak w niebie. Gdybym był na twoim miejscu, to bym raczej nie wybrzydzał. Zaczniemy od języka, co nie jedno już lizał. Jestem próżny, chcę by o mnie głośno było. Za dużo gówna się na siebie naraz nałożyło. Trauma po traumie, wszystko się ponakładało. I cały mój system totalnie wyjebało. Chuj ci do tego gówno o mnie, przecież wiesz. Umiesz dobrze wykorzystać, dobrze wiesz, że tak jest. Kolejny naciwe pies, opracowany każdy gest. Każde zachowanie ma głębszy sens. Słowo jak kod odblokowuje firewall'e. Nasłuchujesz na portach, czekasz na swoją kolej. By wpełznąć do środka, jebana modliszka. O popatrz właśnie język, wyleciał ci z pyska. Myślałaś będzie luz, wydoiła frajera. Niech luz spierdala, zaczyna od zera. Wiesz, jest taki mały detal w tej zabawie. Za bardzo się wkurwiłem i dlatego nie zostawię. Myślałaś będzie luz, wydoiłam frajera. Niech luz spierdala, zaczyna od zera. Wiesz, jest taki mały detal w tej zabawie. Za bardzo się wkurwiłem i tak tego nie zostawię.